ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के नवम प्रथम अधिकरण के नवम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। अष्टम सूत्र में आंगित्व अनुपपत्ति होने के कारण प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी, यह बात सिद्धांतियों ने सांख्य मत में दोष बताते हुए कही थी। यदि और अंगित्व यानी साम्यवस्थापन्न गुणों में अंगांगी भाव क्यों सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये कहा था कि सत्वादि गुण जब साम्यावस्था पन्न होते हैं तो उनको वे अपने अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, स्वरूप अवस्थित सत्वादि गुणों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, तो निरपेक्ष स्वभाव वाले होने से उनमें अंगांगी भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति भी बन नहीं पाएगी। ये एक दोष है सांख्य मत में। इस दोष की निवृत्ति प्रकारांतर से सांख्य लोग बता रहे हैं, उसे सिद्धांति स्वीकार भी कर रहे हैं। नवम सूत्र के पूर्वार्ध में सांख्यों ने जो वेदांतियों के द्वारा आठवें सूत्र में बताया गया दोष है उसका प्रकारांतर से परिहार बताया, और उस प्रकारांतर से किए हुए परिहार को वेदांती स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं नौ सूत्र के पूर्वार्ध में। उससे भले ही अंगांगी भाव की गुणों में उपपत्ति होने हो जाए, लेकिन पहले जो दोष बताए थे वे दोष सांख्य मत में बने ही रहेंगे, उसे सूत्र के उत्तरार्ध में वेदव्यास जी बता रहे हैं। अन्यथा अनुमितौ च, इसमें अन्यथा शब्द से लिया गया सिद्धांतियों ने साम्यावस्थापन्न गुणों को जैसा माना उससे विपरीत स्वभाव। साम्यावस्थापन्न गुणत्रय को उनमें अंगांगी भाव की अनुपपत्ति दिखाने के लिए सिद्धांतियों ने कहा था कि सांख्य अनपेक्ष स्वभाव मानते हैं गुणों को, तो अनपेक्ष स्वभावत्व का विरोधी है, अन्यथा है, विपरीत है सापेक्ष स्वभावत्व। और ये जो सापेक्ष स्वभावत्व है, इस सापेक्ष स्वभावत्व गुणों में विशेष होने से उनमें अंगांगी भाव बन जाएगा। और इसलिए सांख्य लोग कहते हैं कि हम गुणों का निश्चित यही स्वभाव है ऐसा नहीं मानते, जिससे कार्य की सिद्धि हो, कार्य उत्पाद हो, ऐसा गुणों का स्वभाव मानते हैं। तो अनपेक्ष स्वभाव यदि गुणों को मानते हैं तो कार्य उत्पाद हो नहीं पा रहा है, इसलिए सापेक्ष स्वभाव मानते हैं, गुणत्रय सापेक्ष स्वभाव है। सापेक्ष स्वभाव की योग्यता उनमें साम्य अवस्था में भी है, इसलिए जब महदादि रूप से परिणत होगा तो सापेक्ष स्वभावत्व उनमें होने से अंगांगी भाव बन जाएगा। अंगांगी भावत्व का अनुमान करेंगे अन्यथा अनुमित, तो इस प्रकार सापेक्ष स्वभावत्व गुणों में स्वीकार करके अंगांगी भाव का अंगीकार यदि करते हैं तो अंगांगी भाव फिर सिद्ध हो जाएगा, उचित माना जाएगा, युक्तियुक्त होगा, तो सिद्धांति ने स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले प्रधान में जड़त्व होने से जो दोष बताया गया था वह दोष तो बना ही रहेगा, उससे राहित्य कैसे सिद्ध होगा? जड़त्व रहेगा तो जड़ की स्वतः प्रवृत्ति की अनुपपत्ति नामक दोष जो बताया था प्रवृत्तिश्च सूत्र में वह तो बना रहेगा। ये यहां पर ज्ञ शक्ति वियोगात इससे बताया सूत्र के उत्तरार्ध में वेदव्यास जी ने। सूत्र का जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे थे, उसको हम लोग देख रहे थे। तो भाष्य में जो ये था कि कार्य वशे न तु गुणानाम स्वभावो अभ्युपगम्यते, यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथा येषां स्वभावो अभ्युपगम्यते, जिससे महदादि कार्यों की उत्पत्ति सिद्ध हो, ऐसा कारण अवस्थापन्न गुणों का स्वभाव हम लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा सांख्य ने कहा। और सांख्य जिन शब्दों से गुणों का कार्य उत्पाद अनुकूल स्वभाव स्वीकार करते हैं वह उनका वाक्य भी बताया गया, चलम गुणवृत्तम इत्यादि से। चलम गुणवृत्तम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। अनपेक्ष स्वभावात अन्यथा सापेक्षत्वेन गुणानाम अनुमानात पूर्व सूत्रोक्तो दोषो न प्रसज्यते। कहते हैं कि पूर्व सूत्र में जो दोष बताया था अंगांगी भाव की अनुपपत्ति, यह गुणों को अनपेक्ष स्वभाव वाला मानने से अनुपपत्ति होती है अंगांगी भाव की, किंतु अनपेक्ष स्वभाव से अन्यथा सापेक्ष स्वभाव तो मानेंगे तो सापेक्षत्वेन गुणानाम अनुमानात ये मानेंगे तो पूर्व सूत्रोक्त दोषो न प्रसज्यते, प्राप्त नहीं होगा। तो ही कहा जा रहा है कि नच एवं अपसिद्धांत, गुणों को सापेक्ष मानेंगे तो सांख्य के मत में अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी, ऐसी बात भी नहीं। एवं का अर्थ है सापेक्ष स्वभाव गुणों का मानने पर, न च अपसिद्धांत। क्यों? तो कहते कार्यानुसारेण गुण स्वभाव अंगीकारात, कार्यों के अनुसार गुणों का स्वभाव स्वीकार करने के कारण। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि चलम गुणवृत्तम इति, भाष्य में है कि चलम गुणवृत्तम इति च अस्ति अभ्युपगम। गुणों का चल स्वभाव है। का मतलब मात्र उनमें अनपेक्ष स्वभावत्व ही है, ऐसा नहीं, सापेक्षत्व है। और आगे कह रहे हैं उपसंहार वाक्य में कि तस्मात् साम्यावस्थायाम अपि वैषम्य उपगम योग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति। इसलिए गुणत्रय की साम्य अवस्था में भी गुण जो है वैषम्य उपगम योग्या, उनमें अंगांगी भाव रूप वैषम्य गौण प्राधान्य की योग्यता है। वैषम्य उपगम यानी अंगीकार की योग्यता साम्य अवस्था में भी है, उस समय भी वे यानी वैषम्य युक्त तो नहीं है लेकिन वैषम्य की योग्यता उनमें है उस समय भी, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि एवं अपि, इससे ज्ञ शक्ति वियोगात इत्यादि उत्तरार्ध का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। एवं अपि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पूर्व सूत्रोक्त अंगांगित्व अनुपपत्ति दोषाभावम अंगीकृत्य परिहरति एवं अपि इति। तो पूर्व सूत्र में बताया गया जो अंगांगित्व की अनुपपत्ति रूप दोष था उसे अन्यथा अनुमितौच इस पूर्वार्ध के द्वारा सांख्यों ने दूर कर दिया और सिद्धांतियों ने स्वीकार कर लिया कि अंगांगित्व अनुपपत्ति रूप जो दोष है उसका सांख्य मत में अभाव है। सांख्यों ने बताया, उसे सिद्धांतियों ने स्वीकार कर लिया। अब अंगीकृत्य परिहरति, उसका परिहार कर रहे हैं, का मतलब दूसरे दोष बता रहे हैं कि एवं अपि प्रधानस्य ज्ञ शक्ति वियोगात रचना अनुपपत्यादय पुरोक्ता दोषा तद अवस्था एव। तो सांख्य मत में जैसे यहां पर बताया उसके अनुसार अंगांगी भावत्व की उपपत्ति होने मात्र से निर्दोष सांख्य मत है ये सिद्ध नहीं होता, उसमें पहले बताए गए दोष बने ही रहते हैं। वे कौन से? तो कहते हैं ज्ञ शक्ति प्रधानस्य ज्ञ शक्ति वियोगात यानी जड़त्वात् रचना अनुपपत्यादय पूर्वोक्ता दोषा तद अवस्था एव, ये तो बने ही रहेंगे दोष। यदि प्रधान में जैसे वैषम्य योग्यता का अनुमान किया सांख्यों ने, साम्य अवस्थापन्न गुणों में भी वैषम्य उपगम योग्यता का अनुमान जैसे किया, ऐसे रचना की उपपत्ति के लिए यदि ज्ञ शक्ति का भी अनुमान करते हैं प्रधान के कि प्रधान में ज्ञ शक्ति भी है, ऐसा यदि अनुमान करते हैं तो उस पक्ष में प्रधान को चेतन मानना पड़ेगा, तो चेतन प्रधान के अचेतनत्व का, जड़त्व का जो अभ्युपगम है वो छूट जाएगा और जड़ कारणवाद की सिद्धि न होकर के चेतन कारणवाद सिद्ध होगा, ये कह रहे हैं कि शज्ञ शक्तिम अपि तु अनुमिमानः प्रतिवादित्वात् निवर्तेत। चेतनम एकम अनेक प्रपंचस्य जगत उपादानम इति ब्रह्मवाद प्रसंगात्। यदि ज्ञ शक्ति मानेंगे प्रधान में और उसी से महदादि समस्त जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो ज्ञ शक्ति से युक्त प्रधान हो जाएगा चेतन, उसे भले ही ब्रह्म ना क्या नाम प्रधान ये नाम दो, हाँ लेकिन वो तो चेतन होगा। तो ये जो चेतनम एकम अनेक प्रपंचस्य जगत उपादानम, विचित्र जगत का उपादान कारण एक चेतन है, ये जो ब्रह्म कारणवाद है इसी का प्रसंग आएगा, केवल शब्द बदल जाएगा, ब्रह्म शब्द के स्थान पर प्रधान शब्द आएगा और वेदांती को ब्रह्म शब्द का भी कोई आग्रह नहीं है कि उसे ब्रह्म ही कहो। यदि ज्ञ शक्ति से युक्त जगत का कारण है करे तो चेतन कारणवाद। तो जड़ कारणवाद रूप जो उनका अभ्युपगम है उसे छोड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार इतने का कि कार्यार्थम ज्ञ शक्ति कल्पने ब्रह्मवाद स्यात् इत्यर्थ। कार्य के लिए ज्ञान शक्ति कल्पने, ज्ञान शक्ति की कल्पना यदि करते हैं तो ब्रह्मवाद स्यात्, ब्रह्मवाद कौन, सांख्यों को तो ब्रह्मवाद अपेक्षित नहीं है तो उनका तो जड़ कारणवाद है और कार्य की रचना सिद्ध हो इसके लिए यदि कारण में ज्ञ शक्ति की कल्पना करेंगे क्या मतलब उसे चेतन मानेंगे तब तो चेतन कारणवाद मानना पड़ेगा जो वेदांत का वाद है। आगे कहते हैं वैषण्य उपगम योग्या अपि इत्यादि से जो सूत्र के पूर्वार्ध के द्वारा सांख्यों ने बताया था और सिद्धांति ने स्वीकार किया था उसे सिद्धांति अब छोड़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं वैषम्य उपगम योग्यापि। इसके अवतरण में टीकाकार कि अंगीकारम त्यजति, जो सूत्र के पूर्वार्ध में वैषम्य योग्यता स्वीकार करके अंगांगी भाव की उपपत्ति सांख्यों ने दिखाई थी उसे आपाततः सिद्धांतियों ने स्वीकार किया था, अब कहते वो भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैषम्योपगमा वैषम्योपगम योग्या अपि गुणा साम्यावस्थायां निमित्ता भावात् नैव वैषम्यम् भजेरन्। तो वैषम्य साम्यावस्था में स्वीकार कर भी लिया जाए, वैषम्य योग्य गुण है करके, किंतु कहते हुए जड़ होने से प्रधान जड़ होने से सांख्यों के अनुसार बिना निमित्त के उनमें वैषम्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। वैषम्य की भले ही योग्यता रहे लेकिन वैषम्य योग्य गुणों में वैषम्य लाने के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के वे वैषम्य को वैषम्य भाव को प्राप्त नहीं होंगे। और यदि मान ले कि निमित्त के बिना वैषम्य योग्य गुणों में वैषम्य प्राप्त हो जाता है, निर्निमित्त वैषम्य, तो निमित्ता भाव तो हमेशा रहेगा और वैषम्य की योग्यता भी उनमें है ही है, तो फिर वैषम्य हमेशा ही बना रहे, साम्य अवस्था कभी आए ही न, ये प्रसंग आएगा। ये कहते हैं कि भजमाना वा यानी बिना निमित्त के ही वैषम्य को प्राप्त कर लेते हैं गुण, ऐसा मानने पर ये भजमाना वा निमित्त, तो ये कह रहे हैं जो दोष आ रहा है कि निमित्ता भाव अविशेषात सर्वदा एव वैषम्यम भजेरन, सृष्टि के समय भी निमित्त के बिना वैषम्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो निमित्त का अभाव तो कारण अवस्था में भी है, प्रलय के समय भी, तो उस समय भी वो निमित्ता भाव रूप समानता विद्यमान होने के कारण क्या हो जा कि वैषम्य हमेशा ही प्राप्त करते रहे, सर्वदा एव वैषम्यम भजेरन, ये आपत्ति आएगी। तो साम्य अवस्था का उच्छेद का प्रसंग, इति प्रसज्यते एव अयम अनंतरूपी दोष, ये दोष तो प्राप्त होगा ही वैषम्य की योग्यता का अनुमान करने पर भी, जो हमने अंगित्व अनुपपत्तेश्च इस आठवें सूत्र में दोष बताया था वह है अनंतर दोष, और यह अनंतर दोष नहीं होगा ऐसी बात नहीं, वो भी प्राप्त ही होगा। ये इस प्रकार जो शुरू में एवं अपि प्रधानस्य ज्ञेय शक्ति इत्यादि में एवं अपि शब्द से तो वैषम्य अनुपपत्ति का जो अंगीकार ये किया था, उसे छोड़ने वो भी संभव नहीं है ये बताया। आगे हैं विप्रतिषेधाच असमंजसम, ये जो दसवां सूत्र इसका उच्चारण किया जा, विप्रतिषेधाच असमंजसम, विप्रतिषेधाच्चासमंजसम, तीन पद हैं विप्रतिषेधात् च असमंजसम। विप्रतिषेधात् पंचमी, च अव्यय, असमंजसम ये प्रथमा। असमंजसम यानि सांख्यमतम असमंजसम, सांख्यमत असमंजस है, क्यों तो विप्रतिषेधात यानी विरोधात्। सांख्य का जो अभ्युपगम है, सांख्यों के जो अवांतर सिद्धांत है उनका परस्पर विरोध होने से, सांख्यों के अभ्युपगम में विरोध होने से विप्रतिषेध शब्द का अर्थ विरोध, तो विरोध होने के कारण सांख्यमतम असमंजसम ये सूत्रार्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्कर भगवान परस्पर इत्यादि से बता रहे हैं। परस्परम इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में, सूत्रम व्याचष्टे सूत्र की व्याख्या करते हैं परस्परेति। तो भाष्य में है परस्पर विरुद्धश्च अयम सांख्यानाम अभ्युपगम। सांख्यों का जो ये सिद्धांत है यह परस्पर विरोधी है। परस्पर विरुद्धश्च अयम सांख्यानाम अभ्युपगम यानी अंगीकार, विप्रतिषेध बता रहे हैं उनके अभ्युपगम में कैसे। तो कहते हैं क्वचित सप्तेन्द्रियाणि अनुक्रामन्ति। सांख्य अपने ही मत में कहीं कहीं कहते हैं कि इंद्रियों की संख्या सात है, क्वचित एकादश, कहीं ग्यारह बताते हैं। तो सात कैसे बताते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार टीका में है कि त्वं मात्रम एव ज्ञानेन्द्रियम एकम अनेक शब्दादि ज्ञान कारणम पंच कर्मेन्द्रियाणि मनश्च इति सप्तेन्द्रियाणि। ज्ञानेन्द्रियाणि च पंच, कर्मेन्द्रियाणि पंच, मनश्च इति एकादश। तो ये कहते हैं कि मात्र ज्ञानेन्द्रिय एक ही है, पांचों शब्दादि विषयों का ग्राहक एक तो इंद्रिय है, अलग शरीर के अलग अलग गोलकों में रह करके एक ही तो इंद्रिय अलग अलग पंच विषयों का ग्रहण करता है, वो एक ही ज्ञान इंद्रिय है सर्व शरीरवर्ती सभी गोलकों में रहता है। जैसे विद्युत एक ही है, कहीं प्रकाश प्रदान करती है, कहीं वो हवा प्रदान करती है, कहीं उष्णता देती है, कहीं वो ठंडक देती है, ऐसे त्वग इंद्रिय जो शब्दादि विषयों का ग्राहक है अकेला है, एक ही है, लेकिन अलग अलग गोलकों में रहने से अलग अलग शब्दादि विषयों का ग्रहण करता है। इस गोलक में तो इंद्रिय आती है तो शब्द का ग्राहक बनती है, इसमें जाती है तो रूप का ग्राहक बनती है, इसमें गंध की और इधर रहती है त्वचा में तो स्पर्श की, जिह्वा में रसन की, रस इंद्रिय रस विषय की ग्राहक बन जाती है। तो इसलिए एक ही ज्ञान इंद्रिय है ऐसा, और पांच कर्म इंद्रिया हैं और एक मन मिलकर के सप्त इंद्रिया ऐसा वर्णन करते एक स्थान पर सांख्य लोग। तो अन्यत्र कहते हैं कि ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, कर्मेन्द्रियाणि पंच और मनस्य इति एकादश। अन्यत्र जो है ज्ञान इंद्रिय को अलग अलग पांच मानते हैं, ये अपने ही मत में है। वेदांत में एकादश इंद्रिया मानते हैं, ऐसा ये एकादश इंद्रिया भी मान रहे हैं और सप्त भी मान रहे हैं, इसलिए इनका परस्पर अभ्युपगम विरोध हुआ ना। आगे हैं कि भाष्य में तथा क्वचित महत तन्मात्रा सर्गम उपदिशन्ति क्वचित अहंकारात्। पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन यानी सूक्ष्म पंचभूत शब्द तन्मात्रादि, इनकी उत्पत्ति यह प्रकृति विकृति रूप तत्व है पांच पंच तन्मात्रा, इनको कहीं महत तत्व का परिणाम माना गया तो कहीं अहंकार का, तो पंचतन ये भी परस्पर अभ्युपगम विरोध है। तो ये कहा कि तथा क्वचित महत तन्मात्रा सर्गम उपदिशन्ति, क्वचित अहंकारात तन्मात्रा सर्गम उपदिशन्ति, ऐसा करना। आगे हैं भाष्य में ही कि तथा क्वचित त्रीणी अंतकरणानि वर्णयन्ति, क्वचित एकम इति। तो अंतकरण को सांख्य लोग कहीं तीन बताते हैं, कहीं एक बताते हैं। तीन बताते हैं तो वे कौन कौन हैं, तो यहाँ पर बताया टीका में टीकाकार ने कि बुद्धि अहंकारो मन इति त्रीणी, और कहीं एक ही मानते हैं तो कहते एकम इति बुद्धिरेव एवं पूर्वापर विरोधात इति व्याख्याय। अब तो आगे का है अवतरण। तो इस प्रकार ये जो प्रसिद्ध एवतु श्रुतिश्वर कारणवादिन्या विरोध, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। एवं पूर्वापर विरोधात इति व्याख्याय श्रुति स्मृति विप्रतिषेधाच्च इति अर्थांतरम आह प्रसिद्ध इति। यानी सूत्रस्थ विप्रतिषेधात ये जो पद है इसकी भाष्य में एक प्रकार से व्याख्या कर दी भाष्यकार भगवान ने। विप्रतिषेधात इस पद का अर्थ कर दिया पूर्वापर विरोधात, और ये पूर्वापर विरोध कैसे है उसे बताया गया कि क्वचित सप्तेन्द्रियानि इत्यादि से। अब विप्रतिषेधात इस सूत्रस्थ पद की प्रकारांतर से व्याख्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि श्रुति स्मृति विरोध विप्रतिषेध शब्द का अर्थ है। पहले किया सांख्य मत में पूर्वापर विरोध, विरोध शब्द का अर्थ विप्रतिषेध शब्द का अर्थ। अब श्रुति स्मृति विरोध होने से भी सांख्य मत असमंजस है, यह अर्थ निकलेगा। तो इसलिए कहा कि पूर्वापर विरोधात इति व्याख्याय श्रुति स्मृति विप्रतिषेधात इति अर्थांतरम आह, यानी भिन्न अर्थ बता रहे, पूर्व जो अर्थ बताया उससे भिन्न अर्थ, किसका विप्रतिषेध पद का। तो भाष्य में है प्रसिद्ध एवतु श्रुत्या ईश्वर कारण वादिन्या विरोध तद अनुवर्तिन्या च स्मृत्या, पहले बताई दिया है जगत का कारण ईश्वर को बताने वाली जो श्रुति है आत्मा एव इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशन इत्यादि, जो ऐत्रेय श्रुति है आत्मा शब्द से परमात्मा को ही जगत लेकर के जगत का कारण बता रही है, तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुतियां, ईश्वर कारणवादी श्रुतियां, इनके साथ जड़ प्रधान को जगत का कारण बताने वाली सांख्य स्मृति का विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिए सूत्रस्थ विप्रतिषेध शब्द का अर्थ करेंगे कि ईश्वर कारणवादी श्रुति का श्रुति के साथ विरोध सांख्य मत में होने से, सांख्य मत असमंजस है। और केवल श्रुति के साथ ही विरोध है ऐसी बात नहीं, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में ईश्वर श्रुति अनुसारी जो स्मृति है ईश्वर को जगत का कारण बताने वाली, उसके साथ विरोध भी तो प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं कि तद अनुवर्तिन्याच स्मृतिया। क्या मतलब? ईश्वर कारणवादी श्रुति का अनुवर्तन करने वाली जो स्मृति, उसके साथ भी विरोध प्रसिद्ध है सांख्य मत का। हाँ, स्मृति स्मृति के साथ। तस्मात् अपि असमंजसम सांख्यानाम दर्शनम इति। तस्मात् शब्द से विप्रतिषेधात इस सूत्रस्थ पद की जो दो प्रकार की व्याख्या हुई उसे लीजिए, यानी सांख्यों का अभ्युपगम विरोध, सांख्यों का जो अभ्युपगम है उनका परस्पर विरोध, और ईश्वर कारणवादी श्रुति स्मृति के साथ विरोध होने से। ये तस्मात् शब्द का अर्थ है विरोध होने से भी। सांख्यानां दर्शनम असमंजसम, सांख्यों का दर्शन असमंजस है। और अपि शब्द बता रहा है पूर्व में जो दोष बताए हैं रचनानुपपत्त्यादि, इन दोषों के कारण भी असमंजस है, उनका समुच्चयक है अपि शब्द। यानी युक्ति विरोध भी है, श्रुति स्मृति विरोध भी है। पूर्व तो युक्ति के साथ विरोध बताया ना, अपि शब्द युक्ति विरोध का समुच्चयक है। इति शब्द दर्शन क्या नाम असमंजसम सांख्यानाम दर्शनम इति। यहां पर जो इति शब्द है वह सांख्यों के मत में जो दोष बताने थे वो बता दिए गए हैं। सांख्य मत सदोष है ये बताने के लिए रचना अनुपपत्ति अधिकरण की प्रवृत्ति थी, वो यहां तक बता दिए गए। सांख्यों ने इस अधिकरण के द्वारा सिद्धांती ने जो दोष बताए युक्ति को आधार बनाकर के उन्हें सुना और सुन करके स्वीकार ही करने पड़ा। कोई युक्ति उनके पास थी नहीं जो दोष बताए उनको हटा सके। मान लिया कि हम सांख्यों का मत अयुक्त है, युक्तियुक्त नहीं है, लेकिन सांख्य अब ये कहते हैं कि हमारा मत अयुक्त है ऐसी बात नहीं, हमारा मत अयुक्त है तो आपका भी मत अयुक्त है। सांख्य कह रहे हैं अब वेदांत दर्शन में सांख्य अयुक्तता की आशंका कर रहा है और उसका फिर निराकरण करेंगे सिद्धांती, और ये बताएंगे कि वेदांत दर्शन अयुक्त नहीं है, असमंजस नहीं है, समंजस ही है। अत्राह इत्यादि अच्छा हाँ, एक वाक्य टीका में है इसको पढ़िए, फिर अत्राह का उत्तरण पढ़ेंगे टीका में। तस्मात् भ्रांति मूलत्वात् सांख्यशास्त्रस्य तेन निर्दोष वेदांत समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्। सांख्यों का शास्त्र भ्रांति मूलक है, प्रमाण मूलक नहीं है, निर्दोष युक्ति मूलक भी नहीं, श्रुति मूलक तो है ही नहीं, निर्दोष युक्ति ये प्रमाण माना जाता है और निर्दोष युक्ति मूलक भी नहीं है अपितु भ्रांति मूलक है। इसलिए तेन यानि सांख्य शास्त्रेन सांख्य दर्शनेन सह सहर्थमि तृतीया निर्दोष वेदांत समन्वयस्य न विरोध। जो प्रमाणाभास है भ्रांति मूलक है उसके साथ विरोध विरोध नहीं माना जाता। यदि प्रमाणभूत होता मत प्रामाणिक होता तो वह विरोध विरोध माना जाता। इस प्रकार ये विरोध परिहार अध्याय में इस अधिकरण का रहना ठीक रहा, ये कहा गया। अब अत्राह इत्यादि से सांख्य सिद्धांति के विरोधी बनकर के सामने आ रहा है। इसका अवतरण है टीका में कि स्वमत असामंजस्यम असहमान सांख्य प्रत्यवतिष्ठते अत्र आहेति। तो ये कह रहे हैं कि स्वमत असामंजस्यम असहमान, अपने मत का असामंजस्य सहन नहीं कर पाया सांख्य और प्रत्यवतिष्ठते वेदांत का विरोधी बनकर के उपस्थित होता है अत्राह इत्यादि से। भाष्य में है कि अत्राह ननु औपनिषदानाम अपि असमंजसम एव दर्शनम। कहते सांख्य मत असमंजस है, यह कहने का साहस करने वाले जो औपनिषद हैं यानी वेदांती हैं, उपनिषद स्वयं वेदांत है और उस वेदांत को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वालों को औपनिषद कहते हैं, वे हुए वेदांती। इसलिए औपनिषदानाम यानी वेदांती नाम अपि दर्शनम असमंजसम एव, वेदांतियों का वेदांत दर्शन भी असमंजस है, केवल सांख्य दर्शन ही असमंजस है ऐसी बात नहीं। वेदांत में क्या असामंजस्य है, किस कारण असामंजस्य होगा? असमंजस कहते हैं असंगत को, अयुक्त को। क्या अयुक्तता है वेदांत दर्शन में? तो कहते ये अयुक्तता है तप्य तापकयोर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात। वेदांती तो अद्वैतवादी है, एक अद्वितीय ब्रह्म का ही विवर्त है वेदांतियों के यहां तप्य भी और तापक भी। तप्य कहते हैं तपने वाला यानी दुखी होने वाला जीव, और तापक कहते हैं उसे दुख देने वाला जगत, वो तापक है। तो जगत कहां से आया? ब्रह्म से। ब्रह्म ही जगत बना, ब्रह्म ही यानी तापक भी बना, ब्रह्म ही तप्य भी बना। तो एक ब्रह्म में ही तप्य तापक भाव है, ये वेदांती कहते हैं। तो एक में ही यदि तप्य तापक भाव रहेगा तो वह कभी मिटेगा नहीं, वो रहेगा। एक तो वो हटेगा नहीं तापक, तो तापक की निवृत्ति के लिए वेदांत दर्शन का अध्ययन करो, आत्मावारे द्रष्टव्य और फिर श्रोतव्य मंतव्य उपदेश। यदि आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का ही रूप है तप्य तापक भाव, तो जैसे दीप का प्रकाश और उष्णता, अग्नि का कहो दीप का कहो स्वभाव है, तो वह कभी अग्नि को छोड़ेगा नहीं। अग्नि का प्रकाश और औष्ण्य स्वभाव ही होने से, स्वरूप ही होने से वो रहेगा। ऐसे ब्रह्म का यह जगत स्वभाव है, स्वरूप है, ब्रह्म ही बना है ना। तो ये तप्य और तापक भाव हमेशा बना ही रहेगा, तो तापक की निवृत्ति के लिए उपाय बताने वाला वेदांत दर्शन असमंजसी होगा। ये सूत्र रूप से पहले कहा कि तप्य तापक योर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात। और सांख्य मत में तो तप्य अलग है, तापक अलग है, एक का ही परिणाम नहीं है। जो तप्य है पुरुष, वह तो प्रकृति विकृति नहीं है, केवल भोक्ता ही है। और तापक जो जगत है वह तो जड़ प्रधान का परिणाम है, इसलिए उसे हटाया जा सकता है। और ये जो है आत्मा के ही धर्म होने से, अग्नि के औष्ण्य और प्रकाश के तरह, इनको कैसे हटाया जाएगा वेदांत मत में। तो तप्य तापक ओर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात, यानी भेद न मानने से। ये जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात जो हेतु था, इसी का विवरण है एकम ही ब्रह्म इत्यादि से। इसका उत्तरण है टीका में कि तप्यो, पहले तप्य तापक का अर्थ कर रहा है, तप्य शब्द तापक शब्द का। तप्यो जीवः तापकः संसारः, और तयोर भेद अनंगीकारात्। लोक प्रसिद्ध तप्य तापक भावो लुप्येत इत्यर्थ। तप्य और तापक का भेद वेदांत में न होने से ब्रह्म ही तप्य है, ब्रह्म ही तापक है। तो लोक प्रसिद्ध जो तप्य तापक भाव है यह लुप्त होगा, ये असामंजस्य है। ये जो सूत्र रूप से असामंजस्य बताया, लोक प्रसिद्ध तप्य तापक भाव के लोप का प्रसंग, इसका विवरण है विवृणोति एकम ही इत्यादि से। तो एकम ही ब्रह्म सर्वात्मकम् सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम् अभ्युपगच्छताम् एकस्यैव आत्मनो विशेषौ तप्यतापको न जात्यंतर्भूतौ इति अभ्युपगंतव्यम् स्यात्। ये कहते हैं कि एकम ही ब्रह्म सर्वात्मकम् सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम् अभ्युपगच्छताम्। एक ब्रह्म समस्त प्रपंच का कारण है, ऐसा स्वीकार करने वाले वेदांती के यहाँ एक ही आत्मा के ये दो धर्म होंगे। एकस्यैव आत्मनो विशेषो तप्यतापको न जात्यंतर्भूतौ, वो भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। इति अभ्युपगंतव्यम स्यात्, ये स्वीकार करना पड़ेगा वेदांतियों को। और यदि ऐसा स्वीकार करते हैं तो यदि ये तो तप्य तापको इत्यादि से वो अनुपपत्ति बता रहे, उससे पहले थोड़ा पूर्व इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार, इसको देखिए एकम ही इत्यादि का। तथा च भेद व्यवहार लोप इति असमंजसम इत्यर्थ। तप्य और तापक रूप जीव और संसार एक ही आत्मा के विशेष होंगे, जात्यंतर नहीं होंगे, इनमें भेद नहीं होगा। तो लोक प्रसिद्ध जो भेद है उसका उच्छेद ये असामंजस्य इनमें है वेदांत मत में, ये यहाँ पर कहा। अब यदि च इत्यादि का अवतरण है टीका में, ननु तयोः उपादान ऐक्येपि मिथो भेद अस्तेव यथा एक वन्यात्मकयोर औष्ण्य प्रकाशयो अतो न व्यवहारलोप इति आशंक्य वन्येः इव ताभ्याम आत्मनो मोक्षो न स्यात् इत्याह यदि च इत्यादिना। तो ये कह रहे हैं भेद व्यवहार लोप का जो असामंजस्य दिखाया पूर्व पक्षी ने वेदांत मत में, इसका निराकरण वेदांति के अनुयायी यदि ये कह करके करते हैं कि तयोहो उपादान ऐक्येपि, ये वेदांति के अनुयायी सांख्यों को कह रहे हैं कि तयोहो यानी तप्य तापकयो, तप्य जीव और तापक संसार, इन ये दोनों तो हैं कार्य और इन दोनों का उपादान कारण है ब्रह्म, इसलिए उपादान कारण के साथ जीव और संसार का ऐक्य होने पर भी मिथो भेद, कार्यों का परस्पर भेद रहेगा, जैसे घट और कुल्हड़ का अपने उपादान कारण मिट्टी के साथ अभेद होने पर भी परस्पर भेद है, ऐसे ब्रह्म का कार्य रूप, ब्रह्म है उपादान कारण जिनका, ऐसे तप्य और तापक इन दोनों का अपने उपादान कारण ब्रह्म के साथ ऐक्य होने पर भी परस्पर भेद रहेगा, और परस्पर भेद होने से वो भेद व्यवहार की उपपत्ति हो जाएगी, भेद व्यवहार के लोप का प्रसंग नहीं आएगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण कहा कि यथा एक वन्यात्मकयो हो औष्ण्य प्रकाशयो, वन्ही के ही विशेष है उष्णता और प्रकाश, तो उष्णता का और प्रकाश का वन्नी के साथ एकत्व होने पर भी प्रकाश और उष्णता का परस्पर भेद है, भेद व्यवहार भी होता है, इनका लोक में भेद व्यवहार उच्छेद नहीं है, इन दोनों को वन्यात्मक मानने पर भी, वन्नी के ये दोनों विशेष होने पर भी, वन्नी के साथ इन दोनों का अभेद होने पर भी परस्पर भेद है, ऐसे तप्य और तापक का ब्रह्म के साथ अभेद होने पर भी परस्पर भेद व्यवहार हो जाएगा। अतो न व्यवहार लोप, इनके तप्य तापक भेद के व्यवहार का लोप नहीं होगा, इस प्रकार की आशंका सांख्यों के प्रति वेदांति के अनुयायी की यदि होती है तो सांख्य इस अभिप्राय से इस शंका का निराकरण कर रहा है। वो अभिप्राय टीका में सांख्यों का टीकाकार ने बताया कि वन्ये इव ताभ्याम आत्मनो मोक्षो न स्यात् इति आह यदि च इत्यादिना। तो कहते वन्हे इव ताभ्याम आत्मनो मोक्षो न स्यात्, तो जैसे वन्ही से ये कभी अलग नहीं होता, वन्ही के स्वभाव होने से औष्ण्य और प्रकाश वन्ही से अलग नहीं होता, ऐसे ये आत्मा से तप्य और तापक अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे तो आत्मा का तप्य तापक से मोक्ष नहीं हो पाएगा, संसार ही बना रहेगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा, ये सांख्य कह रहे हैं यदि च इत्यादि से। तो यदि च एतौ इत्यादि भाष्य वाक्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।